я сперва італіянською. Діана Бабене Вальямо, зайбала тула шихуарне, кантина беканти де паре. Я взяла бою про дівчонок, Оксана Світлана і прочих. Бабіна Ніколі Диценко, на продаж вип'єм акцента. І за тебе Світлана, і за тебе Оксана, Руїган без вас Мара Петровна. Днями без роботи і год без виходного, но сьогодні отдохніте. Пожарні шашлики, ходіть на ноги, вся життя впереді, как и все в работе. Как у мене фьори неділю, покаль там акусі за мельо, для самі п'янка з дозера, на танцах знайдеш кавалера. Ну, дівчата, а я пока за вас пісяку закину. І за тебе Світлана, і за тебе Оксана, Руїган без вас Мара Петровна. Днями без роботи і год без виходного, но сьогодні отдохніте. Пожарні шашлики, сходіть на ноги, вся жизнь.